masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. You guys must be wondering, ya aka yi ummi mishuwa Arab da uban son kudinsu ta auri talaka kamar abuna ko? Ya juya ya kalli abokansa. Kai suka gyada a tare, murmushi ya saki kaɗan. Well, you don't have to. A lokacin da Abu ya je Maiduguri yin diploma ne ya haɗu da ummi tana sayar da abinci a school nasu. A lokacin iyayenta sun kasance talaka sosai. Amma kun san shuwa Arabs koda su talakawa ne masu kuɗi suke so, unlike Ummi back then. Duk da ta san Abu bai da kuɗi, makaranta yake, hakan bai hana ta falling masa ba, kamar yadda shi ma ya juma da falling mata da kenta da kuma hali sosai. Ummi kyakkyawa ce kap, mu yaranta kamar ninta muka ɗauka. Sai dai na fi kama da ita fiye da Shatima da Amal, wanda har yau in na tuna da haka sai in ji kamar in je in yi plastic surgery a canza kamannina. Sam ba na san abin da zai sa ina tunowa da ita, but anytime I look at myself in the mirror, ita kawai nake gani. Musti da Abdul da suke duhu suka ce ban gane ba a tare. Me yasa ka tsani mahaifiyarka haka Anas? Cewar Musti. Shin yanzu ba ta gidanku ne? Abdul ya tambaya. Za ka ji reason da yasa na tsane ta Musti. Ba ta gidanmu. Abdul Allah kaɗai ya san ko tana nan duniya ko lahira. Babbar magana. Cewar Abdul. Kana da picture ta, ina son ganin ta. Hannu Anas ya miƙa ya ɗaga wallet nasa daga kan wata 'yar table ya buɗo, sannan ya ciro wata hoto. Wannan family picture mu ne, ga Abu, ga Ummi, sai ni da Shatima. Time ɗin ba a mahaifi Angel ba, sai dai ba za ku gane fuskar ta sosai ba saboda na dirje da biro. Nan ya miƙawa Abdul sosai, kam ya dirje fuskar Ummi a hoton, sai an sa ido sosai za a ɗan ga gutsirin fuskar ta. Amma ko a haka ma za a gano kamanninta da yaranta, musamman ma da Anas, kamar yadda ya faɗi a baya. Abdul ya gama gani ya miƙa wa Musti, shi ma da ya gama gani ya yi returning wa Anas. Amsa ya yi tare da mayarwa cikin wallet nasa, sannan ya ci gaba. Sun yi shekaru biyu suna soyayya ba tare da sanin iyayensu ba. Lokacin da Abu ya gama polytechnic, ya sanar da iyayensa kan ya samu mata kuma yana son ya aura, duk da cewar ba aiki yake da shi ba. Kowa murna ya taya sa, sai dai da aka ji batun shuwa Arab zai aura, hankalin kowa ya tashi gudun heartbreak da suke masa, don sun san for sure in iyayen Ummi suka yi learning truth about status na Abu, ba za su yarda su ba ɗansu wata laka ba. Sun fi son wanda zai kawo musu gwalagwalai ya kai su hajji da umra. As expected, da Ummi ta yi introducing ɗin Abu wa iyayenta, sam suka ce ƴarsu ba za ta auri talaka ba, suka masa kaca-kaca sannan suka kore sa. Amma dan irin soyayyar da Ummi ke ma Abu ya sa ta bijire wa iyayenta, ta ce ita sam in ba Abu ba za ta kashe kanta. Kuma shi was serious, duk suka tsorata ba yadda suka iya, dole su suka yarda mata saboda ita kadai ce ya a gare su. Amunafice mahaifinta ya tura ƴan uwansa suka tsira Abu a hanya, suka masa tsinannen dukar mutuwa, basu bar sa ba san da suka ga bayan baya numfashi. Jinyan wata ɗaya Abu ya yi kafin ya samu sauki. A lokacin ummini ta tada borin in ba a aura mata abu ba za ta fada a rijiya. Dole aka musu aure iyayenta wane bakin ciki kamar ya kashe su. Ba ma ta biyo abu aka ba su boys quarters a family house na su abu. Aiki a abu ya shiga nema don earning living and to make his beautiful wife happy. Bas kun san yadda kasarmu take, san bai samu aiki ba. Haka ya soma noma safe da rana, yamma da daddare. Duk sanda ya yi harvesting shukansa once in a year, yakan je Maiduguri ya siyar da wannan lokacin ne yake samun kuɗi ya mummuni siyayya. An duk abin da ya kawo mata tana appreciating. Bayan shekara ɗaya da aurensu aka haife ni, abu ya ce ni ko ragon suna ma ba a nin ba, san da na yi wata uku tukunna. Sam ba su ji daɗin haifan Shatima da aka yi ba bayan shekara ɗaya da rabi da haifana. Duk da cewar kowane ɗa da arzikinsa, amma talaucin nasu ya yi over. So da yawa ana wayan gari ba a san me za mu ci ba. Mahaifin Abu ke turo mana abincin da za mu ci. Daga bayan Shatima kuwa, ummi ba ta sake samun ciki ba. Shekara na goma a duniya lokacin ummi ta soma staying late at night. Sai ta fita tun safe ba ta dawo ba sai da daddare. Abin ba ƙaramin damun Abu yake ba. Da ya ɗan yi bincike kuwa, sai aka gano wani alhaji ne daga Yola take haɗuwa da shi. Attajiri ne sosai, yana da kuɗi. Abu ya ce kullum cikin canza mota yake. Yana ganin ummi kuwa ta masa kyau, ya fara nemanta. Ita kuma saboda cin amana ta ƙi faɗa masa tana da aure. Soyayya sosai suka fara. Sam ummi ta daina kula. Ta daina kula da mu, kullum cikin dukanmu take kamar ba yaran cikin da ta haifa ba. Ko ba abin duka ba, sai ta buge mu, musamman ma a weekends, lokacin da wannan alhajin nata ya koma Yola ba mai bata kuɗi. Ranar Lahadi da safe, baran taɓa mantawa da wannan ranar ba. Da misalin ƙarfe 8 na safe, ummi ta tashi sai haɗa akwati take. Sam ni da Shatima bamu damu ba. A cewar mu ko tafiya za mu yi duka, sai dai nira kayakinta kadai take ta hadawa. Da ya tambaye ta ina za ta je kuwa, ba kunya ba tsoron Allah ba tausayi, ta kalli cikin idanuna ta ce min talaucin mahaifinku ya ishe ni, tattara kayakina nake, saurayi na zai zo ya ɗauke ni in tafi in bar nan. A take kaina na ji ya soma juyawa. Wace irin magana ummi take? Dama mata masu aure suna yin saurayi ne? Dan ni ban taɓa jin malamin islamiyyar mu ya faɗa mana ba. Sai ma na ɗauka wasa take, na share ta, muka je muna wasani da Shatima. Abu na zaune a falo ya tambaye ni, Anas babana, ina mamarku, ko yau ɗin ma ta fita ne? A'a Abu, tana ɗaki tana shirya kayayyakinta, ta ce min wai saurayinta zai zo ya ɗauke ta. Take Abu ya miƙe. What? Niko na sake nanata masa. Ba ya tsidewa ba sai ga ummi ta fito tana jan akwatinta. Aisha, ina za ki je haka? Awo. Ɗinka, ɗin naka bai faɗa maka ba ne? Tafiya zan yi, saurayi na jira na. Haba Aisha, wace irin magana kike? Wani irin saurayi kuma? Cewar Abu. Ai ka san sa, alhajin Yola, shi nake nufi. Rayuwar talaucin nan ya ishe ni. Tafiya zan yi, in ji daɗin rayuwana nima. For the first time, na ga idan Abu ya cika da hawaye. Kafin in ƙankara, na ga yana kuka. Take ni ma na fara. Same goes to my brother. Roƙonta na soma. Haka Shatima ma. banda abu da ya yi mutuwar tsaye. Ha, na gaji, I will continue some other day. Ha ba mana mazadan Allah, ƙarasa mana mana, cewar musti. Nace muku I will continue tomorrow or later, I promise. Bakina ya gaji da surutu, kun ci kowa sanin ban cika magana ba, ai na yi ƙoƙari ai ko? Sosai ka yi Anas namu mai blue shining eyes. Ya haƙuri ka gama mana mana. Amma Abdul ya faɗi yana masa zaƙin baƙi. Okay. To, siyo min soda sai na ci gaba. Ishi nake ji. Ba musu Abdul ya tashi ya siyo masa ya dawo da sauri. Gashi to, ci gaba muna jinka. Please. Bayan ya buɗe sodan ya kwankwaɗa sa tas. Sannan ya ci gaba kamar haka. Words da muka yi exchanging da ita are forever stuck up in my head. Ummi, dan Allah kar ki tafi, ki yi haƙuri. Idan plates da na fasa ne, I promise, baran sake ba. Ummi, I'm sorry, dan Allah kar ki tafi. Abu ka hana Ummi tafiya, dan Allah, ka ce mata I will be a good boy from now on. Haka na ta haɗa ta da Allah, ko saurara rana ba ta yi ba. Yanzu Aisha, bara ki ji tausayin yaranki ba? Ki haƙura ki zauna da su ba? Kalli yadda suke kafa cewar abu. Wannan kuma ku ya shafa, na gaji da zama cikin talaucin nan. A ce kullum sai a tashi ba a san me za a karya da shi ba? Gaskiya na gaji, daman tun farko kan da abba na ya ce kar in aure ka, matsiyaci ne kai, amma na ƙi saurarensa. Ga can miji Allah ya min har ƙasan waje zai kai ni, saboda haka ban ga abin da zai sa in ci gaba da zama a wannan gidan ba. Jakarta ta ja ta soma tafiya da sauri. Da sauri na je na kama ƙafarta, ina kuka ina roƙarta, Ummi, please don't leave us, we love you, don Allah kar ki tafi. Abu will find a better job, don Allah kar ki tafi. Wani wawan balta yi da ni da ƙafa. Na faɗi na ji ciwo a elbow na har ɗinki sanda aka nun a wajen. Kun ga ciwo? Ya miƙo hannunsa ya nuna masu musti. Ciwo ne babba sosai, a ce yau shekaru kusan goma, amma hakan bai sa ciwon ya rage girma ba. Komawa ya yi, ya sake ko waiwayowa ta duba ni ba ta yi ba. Jakarta ta ja ta suke asibita. Abu ya yi rashin ina tun daga ranar. Abu ya rasa walwala. Abu da muka sani da fara'a da murmushi ya koma wani abu daban, kullum cikin tunani. Inda Shatima tun tafiyar Ummi muka rasa gacanmu. Kakarmu ba ta raye, balle a ce ita za ta kula da mu. Abinci ma wani sa'in mancewa ake da mu. Haka za mu kwana da yunwa. Ummi sistan Abu ce da ta dawo daga Maiduguri. Ta yi alƙawarin zama da mu. A lokacin ina primary 5 za mu kuma wani entrance. Ikon Allah ne kawai ya sa na yi passing exams ɗin. Saboda tafiyan Ummi ya yi affecting ina psychologically, mentally and socially. Tun daga lokacin na canza, na daina dariya, na daina wasa ko da Shatima ne. Kullum cikin tunani nake. Har wani cycle na soma zama. Ganin haka, kaka ya ba wa baba shawara a kai ni Maiduguri boarding school. A tunaninsa, in ina cikin yara zan sake. Unfortunately, ko da aka kai ni can, abin nawan bai ragu ba, sai dai ma worse da ya yi. Ba na cin abinci, ba na magana da kowa. Karatu na kawai nake yi. Saboda blue eyes ɗina ya sa yara da yawa suna son zaman friends da ni. A cewar Sumani Bature ne, sam bana ba su can guda biyu ne kika ci galaba a kaina wato bana da kashin su biyu kawai suka samu na sake da su muka zama friends a lokacin da muka yi second term hutu bayan na dawo gida na tarar da ummi da jaririya kuma iya sanina ummi ba ta da aure tambayar ta nayi ko yar wace ce mai kama da ni haka amsar da ta bani ne ya mugun sake tada min hankali kawai da kace Anas uwar ku daya uban ku daya shekaran jiya ummi mi ta sa wani almajiri ya turo ta cikin wata basket da wasika zafaffun hawaye ne suka so magangarowa kan kumatuna me yasa ummi mi za ta yi haka me yasa ba ta tausaya wa wannan babin nan ba me ta mata ita kuma da za ta raba ta da dumin jikinta me yasa ummi mi ta tsane mu haka ne ummi Anas ni ma ban sani ba haƙuri za ka yi I am here for you guys bar kuka babana ina wasikar ummi na tambaye ta a cikin wata drawer ta ɗauko ta miƙa min na karanta kamar haka Ibrahim ɗan da ke cikin wannan basket ƴarka ce da cikinta na bar gidanka Allah ya taimake ni na samu na haife ta ga abinka nan na kawo maka ba na son abin da zai sake haɗa ni da kai ko da ƴaƴanka hawaye ne suka soma sonkowa kan kumatuna hannu ya miƙa na amshi sister na da ko suna abu bai sa mata ba don tashin hankali hawaye idanuna na ɗiga kan fuskarta ta buɗe idanta a hankali tana kallona sai kamar ummi yake gani Amal na kira ta da shi ina hawaye daidai lokacin abu ya shigo jama'a masu sauraron mu anan da mu dakata cikin shirin namu na domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye kai subscribing din channel dinmu One Arewa YouTube ko kuma ka ziyarci shafin mu mai suna onearewa.com domin jin labarai siyasa al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels mun gode